دہ ہر فن یا ہر کتب چ سڑائی شری کبھی پیش لابو دیوی دماغ فتح رسے امور ہے نا جسے امور دے زکا دے چشمت یو خو تعریفتے ہیں علم لگا مشت دا ہا ہدایت تو نفع دا چکن دے نفع شد نے تعریف تے نفع چے ہے نفع پر روحات سے چاہتا ہے بلشی ہو پہ اختلافی کا دے خبے دیکھا او بل چکن دے اہم موضوع دے ہے علم خبے دیکھا چے پدے علم شے دے کیوں شے دے یا ورے دے زیادہ بحث کے دلاش شے خبے دیکھا او بل چکن دے غیاء ہو خارج کہ دا نخه چې زون نه وي دغه نه دی دغه وینې نه مو حرف څه ده په دې موته به فائدہ کړو اوس انا وایم دغه نه غیا و غرض نه هر علم چې سړی شي کوي هغه شلا بودی وی د معرفت وی دغه نه دې درې تعریف او بل موضوع او بل غیا و غرض تشوانه او بل سروران چکنو بیده کنا آغا اخوال دی ایغه مصنف چشوه کنا اخوال دی چا مصنف ها وکا چا جای چه کنا درجه دی مصنف اپا جندراش که درجه دی چا سر مصنف سر بیده کنا چه مصنف آلا دی بیده کنا عمده سر ای مصنف سر ای دو پیر رچه دا کتو با آلا مصنف دیگنو بیده کنا وکا آغا سو وچا آغا بده کنه ازنا سره و چې دې بده کنه به په ژه چې ته بیا سای دې ازنا دې نه بده کنه له دا چې نو بده کنه ها نه احوال د مصنف خدا والا پر امور چې تعریف ته موضوع او غیا او هر خدا خپل ذکر کوي مشته ضرورت نشته ها اما المقدمه ففي المبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المساء عليها وفيها فصول ثلاثه فصل النحو بهم بالوصول تاریخ ذکر کر دی موضوعات ذکر کر دی غیا و حرض ذکر دی نیخ و مشتر ضرورت نشتر چکن دی البتہ اخوال دی مصانیف چکن دی آدم مشتر سے نمسکی دی دی ذکر کر دی چی دا حضرت نقل مصانیف چکن دی دا سیف و سنا میں دو دیکھا نا پہلا پہ درشوہ ہو بے دیکھا نا اب کئی چانا بھی دی وغیرہ کھان بے دیکھا ندا چکن دی دی حضرت نقل کو چکن دی چی چادہ حدی کر دی دو پہ دیکھا نا دی ایغ نوم دا محمد ابن یوسف محمد ابن یوسف ابن علی اپن نوم محمد دا لوگ یہ یوسف ہونی کیا تھا نا وہ کنیا ہے دو ایدو ابو حیان سرکتے دا ابو حیان دا ایدو کنیا دو ابو حیان فرکتا نا محمد ابن یوسف ابن علی وہ دائی چھ کوئی دوشوا دا میں دیکھا نا دائی کوئی دوشوا دا پچیس سو میں دیکھا نا چوون ہجری سے چھ سو چوون یعنی نبی علیہ السلام چھ دماغی نامہ دینے تا ہجرت کڑا ہو دے اگن اشپیش سوا وہ سردیر گندے پنزیس کولا دا تیر شید یا پہ اسپین سے جتنے پہ دیکھا نا ریالا کے نوم دا ہر نات ہم بے دیکھا نا یا پہ ترکے سے یا پہ اسپین سے کن بے دیکھا نا دا پہ ہر نات سے پہ دیتا جی مندسا وہ رہی کوئی دو شوا ہو جی چیش پہ کھانا سانے پہ سوال یا شوا وہ چیس و چوون ہجری دیکھا نا وہ نومبر یا شوا وہ بے دیکھا نا وہ بارہ سو چپن ہجری چیش پہ کھانا پہ ہر نات سے وہ دے چی سباق ملا دا وہ دیکھا نا فونوں نے سباق چکنے پہ دیکھا نا آپ کو تے کامی سے دنیا بلا دا چھین پہ دیکھا نا دعوت چې کوم سرون ولې کنه یو نه مده ابو الحسن ولې کنه او بل چې کوم دی ابو جعفر ابن زبیر او بل ابو جعفر او لیلا او بل ابن سایه ولې کنه دا چې کوم دی ته د فنون سره چې سرون وي شو کنه کیم کیم ابو الحسن او بل ابو جعفر ابن زبیر ابو جعفر پیدا کانا لیلا پیدا کانا او بچک میں پیدا کانا ابن صحیح پیدا کانا دائی دانا دیکھنا کہ دیکھنا چکن دفنو ہے نفتا دا خاصی رکھتا فقہ چکن میں پیدا کانا آج چکن میں پیدا کانا بے علم الدین عراقی پیدا کانا شیخ علم الدین عراقی رحمت اللہ دیکھنا سا چکن دی آخا خیفہ سا چکن دی آخا کرا چکن دی پیدا کانا وہ تجوید چکن میں پیدا کانا آخرا شیخ پیدا کانا عبدالحق نامه دا چې موږ د کانا شه عبدالحق دا څنګه دا چې موږ تجوید دا کارو شو وا حدیث چې موږ د کانا اے متعلق لیکي د کانا ها چې دا د چې موږ یا حدیث علم چې موږ دي ا کم سے کم د سلوانی مې سوي سزون نه حاصل کارو شو تشو کانا سلوانی سوا یې سزون دا حدیث شي په دې کانا او دا ډېر کبیر او ځین مو چې دې ته دې په واسه د چې موږ د کانا شهرت په دې کانا دای مورو شو او چې موږ به څنګه ناتاله به په ورشي کړه طاریا غاشو نو ته دغه نو یو په ټلیفون یا سلیپ کا په څیر چې موږ به دغه چې چې ته به دای ته چې په ټلیفون په تاسو سره تل چې موږ به دغه نو او ډېر صحیح نو ډېر کابل مو شو شو په نخښه خاص کار ډېر مو شو او چې نه کنه دغه نو او په نخښه هو یې د خپل چې نه ها هم به دغه نو سلام دې ګرځاو شو دغه نو چې ابو حیان چې دې دغه بلے کانا قیدہ دا سے بیان کرو جیلیں گے ابو حیان تیتن دی لہا ناوی قیدہ و مسئلہ دا سے بلے آبی پر کو سند رسدہ بوشا جیلیں گے ہمیں دیکھا نام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ دا جلالین رئیس صدا یہ دیکھ جو کتب پناہ وشی لکھلا جمع الجوامع ہمیں دیکھا نام دن متبار کے توب دا چیلیں جمع الجوامع پیر شد دا حدیث بھی دی مقدم آشو بے دیکھا نام چی دا چیلیں گے دیکھا نام مو دا ہر ٹھول مسئل چیلیں گے دیکھا نام دا مو چیلیں گے دیکھا نام دے ابو حیان دیکھا نام مذهب چیز میں بدے کھانا دے دے تصنیفات نامے ایسے پیدا کر دو وہ عام چیز میں بدے کھانا پھر کھانا آج دے دے ترشی مذهب چیز میں قواعد عام ہوتے پر فرید چیز میں پدے خش چیز پھر کھانا اے دے تصنیفات نامے ایسے پیدا کر دو وہ دے تصنیفات قواعد مفدے خش جمع جواب میں سے ذکر کر دیجئے کھانا وہ دے کھانا وہ دا کی کھانی اور وہ وہ کھانا ہو چیز میں بدے کھانا بدے کھانا دو بدے کھانا ان داخل اس زون سارے مخالفت مقابلہ رولا چیز وہ بدے کھانا دا یو څه چې تاسو نو مخصوص چې د ابو جعفر ابن زبیر په دې کې نه اې دې سره چې نو مقابل مخالفت هو چې موږ به نه ها د هغه غلطې دی چې تاسو لري نو دې کنه ها په تاسو نه فاتو شې چې موږ به نه چې دا غلطې اکر دا غلطې اکر دا غلطې اکر دا غلطې اکر چې دې په دې کنه کې موږ اوس چې دې اصول باندې به نیو تا کړی چې موږ به نه بس به هغه سره غاښو چې موږ به نه ودې کنه باسی کنو بیده کانا دا اترازین ایم اترازین ایجی کنو بیده کانا پا دی مونی تصنیفات سر علی کری دی ایر پا دی مونی کتو بینا علی کری دی ایر پا ایر مونی کتو بینا سی جکنی احالی کری جی کنو بیده کانا دارنگی یو بل پیغ دوش یو عالیم ہو چکنی بیده کانا تب با آنا میں گو بیده کانا دی پا خلاف شا زید صد یو کتو بلی کرا دا بیده کانا الماء بیده کانا ای پرد سی جکنی بیده یو کتو بلی کرا دا بی پی واسی جکنی رئیس محمد ابن نصر نامی دو بیده کانا ارے سو چې دې هغه ته دې شته یا ته به دا کنه تبا ودا دې سو چې دې به دا کنه هم دې هغه چې دې ورن چې دې په دې پښه جاری کو کنه نه وای هغه چې کله خبر شو چې دای مونږ چې دې به دای په شلو ورو چې دې مې فرتا اسکندریا ته چې دې به دا کنه مې سره چې اسکندریا یو شارد نه هغه ته ورو چې په دې کنه آج دې بیا چې دې به دا کنه یو پیو ابو القاسم خرقان رحمت الله علیه دې کنه چې غیر سره سوا کوته شو چې دې واز یو استور دې غنا بیا چې دې به دا کنه تجوید دې کنه قواعد بیا نه وي پرشي دې کنه دې تجوید بیا په پروژې کې دې کنه او باقي چې دې به کنه دې د تصنیفات هغه هو ټول 15 تصنیفات دې کنه او شای چې تاریخ دې کنه چه در کلی دیشی کنگی که تو بین آری کلی پینزو شپیتا چی کنگی وڑا غار چی کنگی کنگی و پیش ایس پوتی پینزل آتی دانی آر اصلا دیشی کنگی پوتی شو بین دیشی کنگی پا بی دیکھا نا و پینزل آتی شای اهم که تو بین آری کنگی پا دیکھا نا آغا دا آدی چی کنگی البحر المحیط دا یو تفسیر د قرآن نکلا دی ویل کنا البحر المحیط چې موږ دا کنا د قرآن تفسیر دا د لیکل راځي او بل چې موږ دا کنا النهر الماض دا کنا من البحر المحیط دا د خپل تفسیر دا کنا تلخیص کړه د خلاصې ذکر کړل دي النهر الماض دا کنا من البحر المحیط چې موږ دا کنا دا تفسیر کړه بل چې د شرح او تسهیل تسهیل چې موږ دا ها د داخل یو کتاب دی چې دا شرح د لیکلې ده شرح او تسهیل دا کنا او بل منه د صالح دا کنا دالتی ابن مالک نور دالتی ابن مالک شرح د لیکلې ده چې منه د صالح ته نوم ده او بل چې موږ دا کنا دا هدایت النحو دا کنا دا نه مشهور کتاب دنا پته شو دي او بل دیوان ابو حیان چې د اشعار یو کتاب یا د لیکلا ته چې دی دیوان ابو حیان چې څنګه ده کنه دا مشهور ته بنا ده نه پوتې شوی دی دا اته ته بنا لري د چې موږ ده نه او دا چې دی کنه دا نه پوتې شوی دی او دا یو وخت چې تاریخ وخت چې اختلاف کا بعض دی وی چې په 743 دی شه او په 743 دی شه او بعض دی وی چې نه په 745 دی شه څو نه بحث د واکو لا یو نیم کو لا فرق نه ده کنه 743 هجری یا 745 هجری چې نه ده کنه او د شګردون خو ډېر د مشهور شاهدون چې دي دا ابن عاقل نو نو نه نخوی ده چې ابن عاقل نه ده کنه او هشام نخوی نه ده کنه دا د شګردون دي چې نه ده کنه او د شګردون نه شي چې نه نه را شګردون خو دا راځي چې ابن عاقل نه ده کنه ها یده په نافشه کې ته بنا دي کړی خو دا کنه شرح ابن عاقل او دا رنګ دا هي شان چې موږ یې دغه ته بنا په نافشه کې کړی دي دا دا شبردون ته شوی دي بس دا چې موږ یې اجمالی د مصالحې کې دي اها احوالو حالا خو نه ذکر کنه که خیر نه راوړي تاسو صاحب پښې دې په دغه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه ښه